Fisker Jens og hans søn står gyngende ud fra hundested. Det er tidligt en morgenstund, de har garn og kroge med. 11 bruttoregisterton flotter plejet med kærlig hånd. Kattegas bølger står ret på gildet, for Emilie er hundested. Kattegas bølger står ret på gildet, for Emilie er hundested. Sammen slider de far og søn, her er ingen tid til pjat. Havet giver dem deres løn på et skiv i Kattegat. 11 bruttoregisterton flot og plejet med kærlig hånd. Kattegas bølger står ret på gildet, for Emilie er hundested. Kattegas bølger står ret på gildet, for Emilie er hundested. Hjemme i deres gamle havn venter husets lille mor. Kutteren bærer hendes navn dybt af dem, som er ombord. 11 bruttoregisterton flot og plejet med kærlig hånd. Kattegas bølger står ret på gildet, for Emilie er hundested. Kattegas bølger står ret på gildet, for Emilie er hundested. Garn og krog trækkes langsomt ind, og så går det ind mod havn. Endnu en dag fik de bid ombord i Emilies brede favn. 11 bruttoregisterton flot og plejet med kærlig hånd. Kattegas bølger står ret på gildet, for Emilie er hundested.